groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis, bo minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera. Inspektor Marek Boroń, komendantem głównym policji, dostał nominację od premiera. Jeszcze godzinę mają potrwać rolnicze protesty. Tam, gdzie pojawiły się blokady, są poważne utrudnienia w ruchu. Łazienki Królewskie, Pałac Wilanowie i Zamek Królewski wśród najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych Mazowsza. Inspektor Marek Boroń od dziś na czele policji. Dotychczas pełnił obowiązki komendanta głównego. Dziś na stanowisko powołał go premier. Więcej Mariusz Pieśniewski. Inspektor Marek Boroń pełnił funkcję komendanta głównego policji od 22 grudnia zeszłego roku. Nie było pewne, czy w nowym kierownictwie największej polskiej służby mundurowej zasiądzie na fotelu zastępcy, czy samego komendanta głównego. Jeszcze rano w radiowej jedynce szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił: ja bardzo wysoko oceniam pracę pana komendanta Boronia. Pan komendant Boroń w tej nowej komendzie głównej będzie jedną z najbardziej eksponowanych postaci, jeżeli nie najbardziej eksponowaną postacią. Pierwsze miesiące pracy inspektora Marka Boronia to dwa główne postępowania sprawdzające w Komendzie Głównej dotyczące jego poprzednika, generała Jarosława Szymczyka. Wnioskami do prokuratury zakończyło się sprawdzenie okoliczności wybuchu granatnika w gabinecie komendanta. W ciągu najbliższych dni mamy poznać raport o incydencie z policyjnym śmigłowcem Black Hawk, który na pikniku wojskowym zahaczył o linię energetyczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A za godzinę ma się zakończyć większość rolniczych blokad. Protestujący zorganizowali je w ponad 500 miejscach w kraju. A w Wielkopolsce, w okolicach Nowego Tomyśla, z powodu zablokowania dwóch rond w Bolewicku ruch jest mocno utrudniony. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Poznań Grzegorz Ługawiak. W większości mieszkańcy popierają rolników. Trafiłem jednak na incydent z udziałem mężczyzny, który usiłował przełamać blokadę, odsuwając barierki. Rolnicy go nie przepuścili. Te pikniki urządzacie, a ludzie... Jedźcie tam do Warszawy, zablokujcie całą Warszawę, ludzie! Protesty są zgłoszone oficjalnie, to nie są jakieś tam nasze dziwne widzimisię. Ostatnia nasza deska ratunku, jeśli chodzi i nasza obrona, bo to zostają nam tylko i wyłącznie protesty. Bez problemów przepuszczane są karetki pogotowia albo autobusy szkolne. Policja nie interweniuje. Kierujący akcją rolnik ze Związku Rola Wielkopolski powtarza, że solą w oku polskich chłopów jest Zielony Ład. Cały ten Zielony Ład jest stworzony przez ludzi, którzy nie mieli w ogóle zielonego pojęcia na ten temat. Nikt się w ogóle nie konsultował z rolnikami, jak oni to widzą. Rolnicy w Bolewicku nic nie potrafili powiedzieć na temat terminu kolejnej akcji. Jak mówili, czekają na ruch Warszawy. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą ma trafić na rozpoczynający się jutro europejski szczyt w Brukseli, poinformował wysoki rangą unijny dyplomata. Otwarte pozostaje pytanie, jak bardzo przywódcy będą chcieli wchodzić w szczegóły umowy. Część krajów, w tym Polska i Francja, uważa, że nocne ustalenia przedstawicieli unijnych instytucji w sprawie zmian w umowie są niewystarczające. O szczegółach Beata Płomecka. Zwiększenie listy produktów, które objęte byłyby ograniczeniami importowymi, to jeden postulat grupy krajów. Chodzi o różne produkty dla różnych państw. Akurat Polska i Francja uważają, że należy dopisać pszenicę. Na pierwotnej liście stworzonej przez Komisję Europejską były jaja, drób i cukier, a podczas nocnych negocjacji dopisano kukurydzę, owies, kaszę i miód. Okazuje się, że w grupie niezadowolonych, które chcą zmienić umowę o bezcłowym handlu, są nie tylko kraje przyfrontowe, ale też na przykład Włochy. Drugi postulat to wydłużenie okresu, który byłby brany pod uwagę przy ustalaniu ograniczeń importowych, bo wtedy te ograniczenia byłyby większe. Chodzi o uwzględnienie 2021 roku, a nie tylko ostatnich dwóch lat, kiedy już następował zwiększony wwóz produktów z Ukrainy do Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chcemy wyborów, mówią politycy irlandzkiej opozycji. To reakcja na niespodziewane oświadczenie szefa rządu, który zapowiedział rezygnację ze stanowiska. Kraj nie potrzebuje nowego premiera, tylko nowego rządu, mówił w telewizji RTE Matt Carthy z Sinn Féin, lewicowej partii prowadzącej w sondażach. To ludzie powinni zdecydować, kto będzie nowym premierem, a nie niewielka grupa posłów i senatorów. To jasne, potrzebujemy nowych wyborów. Szanse na to są niewielkie. Wybory mają się odbyć do marca przyszłego roku. Najbardziej prawdopodobny termin to początek przyszłego roku. Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski to najchętniej odwiedzane turystyczne atrakcje Mazowsza w 2023 roku. W całym województwie doliczono się 6 milionów 200 tysięcy turystów, o ponad 6% razy więcej niż w 2022. Niezmiennie najwięcej turystów przybywa do Warszawy, mówi prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska. Warszawa jest generalnie magnesem, tym kołem zamachowym rozwoju całej turystyki na terenie województwa mazowieckiego, z czego korzystamy. I ta synergia pomiędzy Warszawą i, nazwijmy to, Mazowszem Regionalnym jest, czyli turyści przyjeżdżają do Warszawy, ale później wyjeżdżają też i zobaczyć inne atrakcje. I tutaj na pierwszym miejscu to Łazienki Królewskie, Pałac Wilanów i później kolejne elementy na terenie Warszawy, ale też i Mazowsza. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się też Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Kampinoski Park Narodowy i Muzeum Powstania Warszawskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. My to w Trójce mamy dobrze, bo do łazienek właściwie kilka kroków. Wystarczy przejść przez kanałek, kładką przez kanałek, właściwie ulicą i już jesteśmy tam, gdzie wszyscy chcą być, w Warszawie. Jutro będzie się chmurzyć, miejscami popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem. A jak będzie naprawdę, przekonamy się, kiedy rano otworzymy oczy i zaczniemy nowy dzień. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Daniel Leśniewski, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy na audycję Po drodze z Trójką. Dziś jak zwykle w tej audycji Radio Nawigator, nasz stały cykl news albo fake news i nowości ekonomiczne z całego dnia, ale także nowości muzyczne, których naprawdę sporo. Na samym początku bardzo gorąca Vampire Weekend. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Your DNA with acid blue sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Becomes classical. Premiera w Trójce, klasyka i grupa Vampire Weekend, grupa z Nowego Jorku, a akcenty jakby nie patrzeć gdzieś tam ze Szkocji albo z Irlandii, ale bardzo miłe akcenty. To teraz jeszcze będzie jedna artystka ze Stanów. Artystka, która uciekała ze Stanów, by nagrać swoją pierwszą płytę, miała pecha, bo ukazała się na początku samej pandemii, ale teraz już jest gotowy trzeci album i to zwiastun tego krążka, piosenka I Guess, a pani nazywa się Lizzie McAlpine. Straighten your tie. We're not alone. I'll tell a lie just to bring you home. We dance together. You're not that good. I'll tell a lie, but it's understood. I guess it's all about timing. I guess it's all about the things you want but never get. I guess it's all about to love someone you've never met. We eat our dinner, then we undress, and now we're equal, more or less. Now I am sick. You're probably drunk. You're saying things and they sound like love. I guess it's all about timing. I guess it's all about the things you have but didn't want. I guess it's all. Wish it was easy. I wish I knew what I was doing, but I never do. klasyczne brzmienie, jak to się ładnie mówi, nieco oldschoolowe instrumenty klawiszowe, które ostatnio wracają do mody. Lizzy McAlpine, jej nowe nagranie I Guess. Artystka powiedziała, że chciała zachować autentyczność emocji podczas nagrywania, w związku z tym większość piosenek na nową płytę była zarejestrowana na tak zwaną setkę. 22,7 trójek, czekam na Państwa telefony. Mówiliśmy sporo wczoraj o atrakcjach Londynu, dziś o atrakcjach Mazowsza i Warszawy. A jeśli Państwo w swojej okolicy mają coś fajnego, co warto obejrzeć, o czym się tak często nie mówi, to prosimy nam o tym powiedzieć i się pochwalić. Cudze chwalicie? Swoje też pochwalcie. 22,7 trójek, a teraz Radek Bielecki, na co dzień kabaret Neonówka, jego nagranie z solowej płyty, która jesienią tego roku, Uciekajmy w las. Uciekajmy w las, za dużo hałasu. Uciekajmy w las, tam nie widać nas. Uciekajmy w las, najlepiej zawczasu. Uciekajmy w las, tam nie widać nas. Nie widać nas, nie widać nas, nie widać nas. Dzień w dzień osiągnąć musisz cel, czterogodzinny sen. Bo nie masz więcej czasu, rzędy zer do głowy leją się, słychać zgrzytanie szczęk. Z tendencją do kieratu wyścig trwa, pod tobą cienka kra, komputerowa gra. Masz tylko jedno życie, dalej w przód, czujesz potworny głód, lawina leci z gór. Uciekajmy w las, za dużo hałasu. Uciekajmy w las, tam nie widać nas. Uciekajmy w las, najlepiej zawczasu. Uciekajmy w las, tam nie widać nas. Nie widać nas, nie widać nas, nie widać nas. Dzień w dzień gonicie własny cień, amerykański sen. Niezmiennie jesteś w szachu, sięgasz dna, za oknem gęsta mgła, do światła leci ćma. Masz w oczach pełno piachu, czujesz stres, ujada wściekle pies, marionetkowy wiec. Tracisz poczucie smaku, zgodny chór śpiewa stekami bzdur, uderzasz głową w mur. Uciekajmy w las, za dużo hałasu. Uciekajmy w las, tam nie widać nas. Uciekajmy w las, najlepiej zawczasu. Uciekajmy w las, tam nie widać nas. Nie widać nas, nie widać nas, nie widać nas. Gdzieś tam daleko echa twórczości Wojciecha, Włodzimierza Wysockiego, przepraszam bardzo. To był Radek Bielecki, na co dzień artysta, aktor kabaretu Neonówka, a wraz z nim Dawid Korbaczyński, który na co dzień grywa w zespole Micro Music. Tu grał na gitarze, a także współkomponował tę piosenkę. A skoro było o ucieczce w las, to teraz będzie korporobot, bo czasami korporoboty też muszą uciec. Obserwuj mnie. A ty masz piękny śmiech, jaki piękny Instagram. Dubaj, Paryż, Italia. A bukiet ma mieć 100

Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Kto mnie zaprowadzi do przedszkola, jak nie ty, mamo? Nikt oprócz pani tego nie zrobi. A podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Tymczasem nam nie można polegać, bo stosuje niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3. Zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i 2000 jednostek witaminy D. Super! Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Już prawie za 29 minut, godzina 19, więc czas na radionawigator Mariusz Dąbrowski. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, a rozpocznę od blokad rolników, od tych najbardziej nam doskwierających. Autostrada A1 blokują rolnicy te trasy od Pikutkowa po węzeł Łódź Północ. Utrudnienia są także na węzłach Tużno, Lubicz i Lisewo. Autostrada A2 zablokowana jest od węzła Koło po węzeł Emilia. Trasa S3 zablokowana jest od Myśliborza po Skwierzyna oraz od Jordanowa po Zieloną Górę. Na autostradzie A4 zablokowany jest odcinek od Łańcuta po Jarosław. Obwodnica Lublina to trasa S17 i S19 całkowicie zablokowana. A mapa wszystkich blokad jest na stronach internetowych zarówno radiokierowców.pl, jak i na profilu Polskiego Radia Kierowców na X-ie. Autostrada 1 raz jeszcze między węzłem Dębieńska a węzłem Rybnik w Czerwionce Leszczynach na 14 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Gorzyczek. Krajowa 2, odcinek Biała Podlaska między Rzec Podlaski. W Rogoźnicy Kolonii na 616 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne, droga nie jest już zablokowaną, wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Trasa S52, łącznica zjazdowa węzła Skoczów z drogi krajowej 81 na drogę wojewódzką 941. Zanieczyszczenie jezdni substancją ropopochodną, łącznica zablokowana na czas sprzątania, droga 62, odcinek Sokołów Podlaski Siemiatycze. W Zajęcznikach na 345 kilometrze dochowało auto osobowe. Jedna osoba jest ranna, policja w miejscu zdarzenia kieruje ruchem ostrożności i życzliwości. A przy naszym mikrofonie już Marcin Jagiełowicz, więc czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Tak jest, zaczynamy od poważnego tematu. Wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest właściwie gotowy i decyzja o jego złożeniu to kwestia najbliższych godzin. Tak stwierdził dziś szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Do tych słów odniósł się przebywający z wizytą w Słowenii prezydent Andrzej Duda, apelując o, jak się wyraził, zachowanie zdrowego rozsądku. Formalnie, aby postawić przed Trybunałem Stanu szefa NBP, najpierw wniosek do laski marszałkowskiej musi zgłosić 115 posłów. Marszałek wysyła w takiej sytuacji pismo do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta wszczyna ewentualnie postępowanie. Jak dotąd znamy z historii tylko jeden przypadek, kiedy rząd chciał odsunąć prezesa Banku Centralnego. Chodziło o poważne zarzuty korupcyjne w stosunku do władz Banku Centralnego Łotwy. Mimo ciężkich kryminalnych zarzutów, szef banku został przywrócony do funkcji po wyroku europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Krytycy prezesa Glapińskiego jako powody jego postawienia przed Trybunałem Stanu podają m.in. upolitycznienie NBP, skup obligacji w czasie pandemii, czy ich zdaniem złą politykę monetarną Rady Polityki Pieniężnej. Teraz rzut oka na płaski płacowe i rekord dekady, tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pensje w firmach poszły w lutym w górę i wyniosły średnio niemal 8 tysięcy złotych. Oczywiście to jest kwota brutto. Na rękę przy umowie o pracę to byłoby niespełna 6 tysięcy. Co ciekawe, płace rosną, a zatrudnienie nieznacznie spada, tak komentuje Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw poprawił się do 12,9% rok do roku. Ze względu na szybki spadek inflacji, siła nabywcza tych pensji jest obecnie około 10% wyższa niż przed rokiem, a to najlepszy wynik od ponad 10 lat. Podobnie rekordowa jest także dynamika płacy minimalnej. Zatrudnienie z kolei nie zmieniło się istotnie i spadło 0,1% względem stycznia. Marcin Klucznik dodaje, że wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się prawdopodobnie cały rok. Głównymi motorami będą tutaj odbicie gospodarcze oraz płaca minimalna. Silny wzrost wynagrodzeń pozwoli konsumentom zarówno na odbudowę oszczędności utraconych w okresie wysokiej inflacji, jak i zauważalny wzrost konsumpcji. Dodajmy, że dane GUS-u dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób. Nie obejmują choćby administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej czy mikrofirm, a więc ponad 60% wynagrodzeń w gospodarce. Znacznie lepiej obraz rynku pracy pokazuje mediana wynagrodzeń. Dotąd publikowana była tylko raz na dwa lata, ale dzisiaj GUS zapowiedział, że od kwietnia rozpocznie comiesięczną publikację tego wskaźnika. Są zmiany w państwowej spółce odpowiedzialnej za budowę polskiego samochodu elektrycznego – Electromobility Poland. Jej walne zgromadzenie odwołało dzisiaj dotychczasową Radę Nadzorczą. Wcześniej Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, stwierdził, że rząd chce uzyskać na projekt polskiego elektryka pożyczkę w ramach KPO, a nie jak wcześniej planowano bezzwrotny grant. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś skomentował, że oznacza to dla spółki konieczność znalezienia inwestora. Prawdopodobnie te pieniądze, które w KPO miały być przeznaczone na IZERę, zostaną przekwalifikowane na pożyczkę. Spółka Electromobility Poland będzie szukała inwestora. Fabryka Izery ma powstać na Śląsku, w Jaworznie. Według pierwotnych planów pierwsze auta miały zjechać z linii produkcyjnej już w zeszłym roku. Zaglądamy tradycyjnie na koniec jeszcze na rynek walutowy. Złoty dzisiaj stremowany wrócił do poziomów sprzed dużych wzrostów zeszłego tygodnia, a to na skutek oczekiwania na ważną decyzję o poziomie stóp procentowych za oceanem. O 20 czasu polskiego taką decyzję podejmie Amerykańska Rezerwa Federalna, a wcześniej czeski Bank Narodowy zdecydował się na kolejną mocną obniżkę stóp procentowych. No to sprawdźmy, po ile są dziś waluty. Za euro płacimy 4,32, za dolara 3,98, za franka 4,47, brytyjski funt kosztuje 5 zł i 5 groszy. Dziękuję bardzo i tradycyjnie mam dla Ciebie niespodziankę muzyczną. Zgadnij, w jakim kraju w tej chwili się znajdziemy? Uprzedziłem Cię. Indie i Australia. I Stany Zjednoczone jeszcze. Tak. Są 3 kraje, w których będziemy, ale głównie będziemy w Indiach, bo ta piosenka jest na pierwszym miejscu indyjskiej listy przebojów. To Cię pewnie zaskoczyłem. Jesteś w stanie wymówić w takim razie, jak się nazywa artysta, który śpiewa tę piosenkę? Słuchaj, spróbujemy. Poza Sia oczywiście, bo Sia to proste. No, myślałem, że o Sia zapytasz, to miałem nadzieję, że jakieś punkty zyskam. Diljit Dosanjh, czy jakoś tak? Diljit Dosanjh. Aha. Jakbyś chciał się nauczyć języka Punjabi, to Diljit Dosanjh, który jest aktorem, producentem telewizyjnym i filmowym, wokalistą, w ogóle ważną postacią na rynku indyjskim, to on w internecie udziela lekcji Punjabi, więc masz szansę podkształcić się, żeby wiedzieć, jak się artysta, jak się jego nazwisko wymawia. O, w ten sposób. Punjabi, tak? Tak jest. Ale poza Diljitem Dosanjhem jest Sia i jest Greg Kirsten, artysta, który jest głównie producentem muzycznym. Ma mnóstwo nagród Grammy na swoim koncie, ale także na przykład to, co myślałem, że tym cię też zaskoczę, ma nagrody Stowarzyszenia Muzyki Country. Posłuchajmy, czego słucha się w tej chwili w Indiach. Shiny. आज वेदी हो जा डुब जानिए पत्थरे ते सांझा वाले सारे गबरू मंग लै जे दिल लेना चाहनी है हस हस सुड़ी ते चौड़े गबरू मंग लै जे दिल लेना चाहनी है हस हस सुड़ी ते चौड़े गबरू चनवे सो तेरे प्यार दी में चकी होइए. Bardzo przyjemne są te indyjskie klimaty. Wiesz, przypomniał mi się taki film, był chyba RRR. Nie pamiętam. Tam ścieżka muzyczna jest no też taka bardzo skoczna, aż od razu chce się ruszyć do tańca. No jeszcze był miliony z przypadku. Też. Swoją drogą ta muzyka indyjska często na świecie się gdzieś tam pojawia, ponieważ ta mniejszość indyjska jest dość spora w różnych krajach. Na przykład zdarzało się, że piosenki z Indii były na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. Zresztą swoją drogą podobno taki Diljit Dosanjh też trafił na listę przebojów w Kanadzie swego czasu. Niesłychane. Więc wszystko jest możliwe. No Sia jak, to wiadomo. No. Ty masz jakąś teorię, jak ci artyści się spotkali, tu Grek, tu Nie wiem, pewnie ten utwór był gdzieś tam, to w tej chwili spekuluję, mógł być wykorzystany w filmie. Kinematografia indyjska, jak ci wiadomo, jest hinduska, jest niezwykła, jest tam właściwie drugie Hollywood, Bollywood ichniejsze, więc pewnie zapotrzebowanie na producentów spoza Indii jest też dość duże. Stąd pewnie taki romans amerykańsko-australijsko-indyjski. Słuchaj, jesteś coraz bardziej kreatywny. Znaczy, to, że znalazłeś ten utwór na jakiejś indyjskiej liście przebojów, to jeszcze mnie nie zdziwiło, ale że potem dotarłeś do informacji, że ten producent, tak. dostał nagrodę jakiegoś stowarzyszenia country, to już naprawdę jest wielka od tego jest internet. Naszych rozmów. Wszystko jest możliwe. W każdym razie teraz będzie o urokach naszego kraju, o których rzadko się mówi. Masz takie miejsce w Polsce, które odwiedziłeś po raz pierwszy i zakochałeś się? W Polsce, ojej, mnóstwo, wiesz co, ale żeby coś powiedzieć nietypowego, to mam słabość do Szczecina. No proszę, a tam szczególnie, do tej nowej starówki? Wiesz co, tam jest po prostu zielono, tam jest bardzo tak na plany turystyczno-sportowe idealna przestrzeń. Jak na przykład na spływy kajakowe. No a propos spływów, teraz będzie w telefonie coś, 22 i 7 trójek. Chciałbym gorąco zachęcić wszystkich, którzy mają coś wspólnego z wodą, z żeglowaniem, żeby poparli mocno ideę naprawy kanału Elbląskiego. To jest rzecz niezwykle atrakcyjna. To jest pierwszy w Europie taki kanał, a płynąć nim praktycznie nie można. A cały przepłynąć kanał, to jest coś niezwykłego. No widzisz, czyli coś dla ciebie również. No tak, to kanał... Już został mierzeja, prawda? Została przekopana. No ciekawe, jak tam teraz wygląda sytuacja w Elblągu. To pozdrawiamy słuchacza. Jestem zaintrygowany całym tematem, bo to faktycznie branża tam się skarżyła na sytuację. No dobrze, 22 i 7 trójek. Kolejna nowość przed nami w trójce. Nowiutkie nagranie Nowiki, a wraz z nią Sambor. All I need's a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need's peace of mind, I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live with you. Time. All I need's a little sign to get behind this sun and cast this weight. All I need's a place to find, and then I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live with you. Sambor Nowika była niedawno gościem audycji Półpesz akcyjnej płyty. No i wówczas mówiła, bo tak rzadko grać te moje nowe utwory, zwykle te starsze. Proszę bardzo, to była absolutna premiera w Trójce. A przed nami nasz stały cykl, Piotr Łodej i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji w naszym studiu. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Przy okazji wróćmy do tej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Przedstawiciele 8 firm technologicznych podpisali takie porozumienie o zwalczaniu dezinformacji wspieranej przez sztuczną inteligencję. I tu znowu pojawia się temat zarówno sztucznej inteligencji, dezinformacji, no i branży Big Tech. Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że zawsze tutaj wychodzę na takiego sceptyka w tej audycji i zawsze muszę mówić, ale to nie do końca, ale to nie tak. No, to więc nie tak tylko moje wrażenie. Dobrze. Tak, czuję się obciążona, no ale znowu niestety muszę być sceptykiem i muszę powiedzieć, że to z jednej strony cieszymy się, że doszło do tego spotkania, dobrze, że o tym dyskutujemy, ale jeśli się ktoś wczyta w to, jakie dokumenty zostały udostępnione, czy jakie wnioski po tym spotkaniu zostały skierowane do opinii publicznej, to niestety te największe korporacje technologiczne mówią bardzo aktywnie i dużo o tym, jak monitorować treści dezinformacyjne, że tak, trzeba je oznaczać, to co często też w naszej audycji wspominam, że to jest obowiązek korporacji, potrzeba przepisów. Tak. I wszystko pięknie, tylko koniec końców... To jest tylko mowa, tak? Rozumiem? To jedno, ale nic nie mówią na przykład o usuwaniu tych treści. A przecież to jest główna odpowiedzialność platform społecznościowych. Kiedyś mówiliśmy, że nie ma sprostowań, albo bardzo trudno jest sprostować jakąś treść dezinformacyjną. A jeśli już, to ona się nie przebija do szerszego grona. To mówimy na przykład o takim problemie? Tak, między innymi, bo sprostowania po prostu nie są tak popularne, bo algorytmy nie promują treści napisanych w taki sposób. Konstruktywny, prosty i oparty na faktach, a treści oparte na emocjach, takie jak między innymi dezinformacja, no mają, powiedziałabym, tak takiego dodatkowego powera w postaci algorytmu, który napędza zainteresowanie. A tu powinny być usuwane te treści? W moim przeświadczeniu... Bo jeżeli coś w internecie się pojawia, to już raczej z niego nie znika. Panie redaktorze, to jedno, ale z platform społecznościowych może zniknąć i częściowo znika, bo to nie jest tak, że zupełnie nie są usuwane te treści, tylko one są usuwane bardzo rygorystycznie i powiedziałabym tak bardzo opornie przez platformy społecznościowe. Z mojego punktu widzenia mówiliśmy jeszcze niedawno o tym, że jeżeli te wszystkie generatywne aplikacje zaczną działać pełną parą, to tych treści dezinformacyjnych będzie tak dużo, że organizacje fact-checkingowe nie będą nadążały za tym, żeby je weryfikować. zaryzykować, nie mówiąc już o zwykłym użytkowniku, który nie będzie w stanie z powodu chociażby przeciążenia informacyjnego, o którym też rozmawialiśmy, weryfikować samodzielnie tych treści. Może, nie jestem teoretykiem spiskowym, ale komuś na tym zależy. Z punktu widzenia biznesowego, i to nie trzeba być teoretykiem spiskowym, korporacje technologiczne zarabiają na tym, że te treści funkcjonują i generują tak duże zainteresowanie. I to nie musi być tylko zysk finansowy, ale to jest też kwestia właśnie nawyków, uwagi, którą opinia publiczna temu poświęca. No ale z drugiej strony, znowu, mamy moc, aby wymusić na takich organizacjach i korporacjach tę odpowiedzialność również za to, aby usuwały treści, które zwyczajnie są szkodliwe. My, czyli nie specjaliści, ale użytkownicy, jak rozumiem. I specjaliści, i użytkownicy. Aha. Wszyscy mamy moc jako grupa, jako społeczeństwa. Mhm. I bardzo liczę, że ją wykorzystamy, ale żeby ją wykorzystać, to wszyscy musimy tego chcieć i w ogóle mieć świadomość tego, jak to groźne jest, że te korporacje tak tylko częściowo biorą odpowiedzialność. Chociaż ja bardzo liczę na to, że ta decyzja o oznaczaniu treści opartych o generatywną sztuczną inteligencję szybko wejdzie w życie, bo dzięki temu będziemy mieli troszkę czasu na to, aby tę świadomość zbudować i no, ustrzec się, zwłaszcza w nadchodzących kampaniach wyborczych, przed deepfake'ami. No właśnie, a to mówimy o szybkim wprowadzeniu, czyli w tym roku choćby? Pozostaje nam czekać na dalsze szczegóły z właśnie tych uzgodnień i decyzji. Ja liczę, że jak najszybciej. Oznaczenia fejków na bazie sztucznej inteligencji. Temat wraca, temat gorący. No chyba musimy się nastawić na naprawdę solidną odporność na tego typu fejki, albo przynajmniej mieć świadomość, że jest coś takiego i że to jest bardzo prawdopodobne, napotykając to w mediach społecznościowych. Tak, pozostaje mi zażartować, tak jak ten mem w internecie. Bądź jak Klaudia, bądź sceptyczny. Doktor Klaudia właśnie, Rosińska. Specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I redaktor Piotr Łodej. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. To była audycja Po drodze z trójką. Za chwilę Indigo Girls i Ghost, właściwie już w tej chwili. Jestem ciekaw, czy kiedyś ta płyta powróci, ich płyta powróci w audycji perfekcyjnej płyty. Feel the fever from the warm air through the screen. You come regular like seasons, shadowing my dreams. And the Mississippi's mighty, and it starts in Minnesota, at a place that you could walk across with five steps down. And I guess that's how you started, like a pinprick to my heart. But at this point, you rush right through me and I start to drown. And there's not enough room in this world for my pain. Signals cross and love gets lost and time passes.